Włączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Off Festival Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie mężczyzny zatrzymanego w sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Tragedia u wybrzeży Turcji, gdzie zginęło 12 osób próbujących dostać się do Grecji. 27 wykonawców wystąpi w tegorocznej edycji Lato z Radiem Festival. Podejrzany o zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Mrowin podczas wizji lokalnej przyznał się do winy. Jutro prokuratura wystąpi o jego tymczasowe aresztowanie. Zapowiedział to w Kielcach minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i dodał, że jako prokurator generalny uczyni wszystko, by w sprawie zabójstwa zapadł najsurowszy z możliwych wyroków, jakie przewiduje polskie prawo. W zeszły piątek Sejm przyjął zmiany w kodeksie karnym, które wprowadziły dodatkową karę, tak zwanego bezwzględnego dożywocia. Niestety ta kara nie będzie mogła mieć zastosowania tego sprawcy wprost, dlatego że te przepisy nie weszły jeszcze w życie. Niemniej na pewno będziemy domagać się kary dożywocia z możliwością ograniczenia warunkowego, przedterminowego zwolnienia. 10-letnia dziewczynka zaginęła w czwartek. Ostatni raz była widziana 200 metrów od domu. Jej ciało zostało znalezione tego samego dnia w lesie 6 km od miejscowości Mrowiny. Przyczyną śmierci były rany kłute klatki piersiowej i szyi. W niedzielę wieczorem policja zatrzymała 22-latka podejrzewanego o dokonanie zbrodni. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Policja sprawdza doniesienie o awanturze, jaka rozegrała się przed siedzibą biur parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej w Poznaniu. Do zdarzenia doszło po południu, jak relacjonuje lokalnym mediom poznański senator Piotr Florek. Dwaj mężczyźni, którzy pojawili się w siedzibie PO, zachowywali się agresywnie. Odkręcili też znajdującą się na zewnątrz tablicę informacyjną. Głos Wielkopolski zacytował pracownicę biura, która relacjonowała, że jeden z mężczyzn rzucił z impetem na podłogę tablicę PO sprzed wejścia do budynku, mówiąc przy tym, że nie życzy sobie takich informacji w przestrzeni publicznej. Trwa ustalanie sprawców tego zdarzenia. Teraz zagranica. 12 osób utonęło u wybrzeży Turcji, gdy przewrócił się ponton pełen migrantów. Próbowali oni dostać się do Grecji. Turecka Straż Przybrzeżna uratowała 31 osób. Zatem Beata Kukiel-Wrajla. Ponton zatonął w okolicy Bodrum, kilka kilometrów od greckiej wyspy Kos. Było na nim ponad 40 migrantów. W akcji ratowniczej brały udział dwie łodzie, grupa płetwonurków i helikopter Straży Przybrzeżnej. W ostatnich tygodniach znacznie wzrosła liczba migrantów próbujących dostać się z tureckiego wybrzeża na greckie wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego. Od początku roku przybyło tam prawie 11 tysięcy osób. Najwięcej na Lesbos i Samos. 40% przybyszów to obywatele Afganistanu. Pozostali to Syryjczycy, Irakijczycy, Palestyńczycy, Pakistańczycy i Afrykanie. W ubiegłym roku z tureckiego wybrzeża na greckie wyspy dostało się ponad 32 tysiące migrantów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. Zakopane, Puck, Stalowa Wola i Kraków to miasta, które w tym roku odwiedzi Lato z Radiem Festival. Zaproszenie na imprezę przyjęło 27 wykonawców reprezentujących różne gatunki muzyczne, pop, rock, jazz i folk. Wszystkich koncertów oraz specjalnych audycji będzie można wysłuchać w Polskim Radiu, mówi jego prezes Andrzej Rogojski. Audycji będzie można słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, tej tradycyjnej, natomiast już w tych dniach, kiedy będą koncerty, będziemy skupieni na trasach koncertowych, czyli ta tradycyjna formuła codziennego wyjazdu reporterów, ona się lekko przekształci w piątki i soboty, przypominam, kiedy będziemy w jednym z tych czterech miast, to reporterzy oczywiście będą, ale przede wszystkim będziemy skupieni na koncertach i będą Państwo mogli teraz znacznie dłużej i intensywniej słuchać muzyki na żywo albo w retransmisjach. A pierwsze okazje do tego już 28 czerwca. Koncerty odbędą się w Zakopanem. Podczas festiwalu wystąpią m.in. Cortez, Władek Pawlik, Trio, Krzysztof Zalewski, warszawskie kombo taneczne Smolik, Kef, Fox czy duet Mazolewski Porter. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Tomasz Grazdowski. Ona jest sportową klasą samą w sobie, ekstra klasą. Ukraińska szablistka Olga Harwan po raz szósty, ale po pięcioletniej przerwie została mistrzynią Europy. Pierwsze złoto mistrzostw Europy zdobyła 10 lat temu w Plovdiv. Potem była najlepsza w latach 2011-14. Jest trzykrotną mistrzynią świata i dwukrotną brązową medalistką olimpijską. W Centrum Olimpijskim w Warszawie pierwsze ślubowanie złożyli reprezentanci Polski, którzy wezmą udział w zbliżających się drugich igrzyskach europejskich. W Mińsku w 14 dyscyplinach wystartuje 151 zawodniczek i zawodników z Polski. Wśród wyjeżdżających do Mińska jest pięściarka Sandra Drabik, która już drugi raz wystartuje na igrzyskach europejskich. Już miałam okazję być na pierwszej, więc byłam bardzo zadowolona. Niektórzy ci, co już byli wcześniej na igrzyskach już olimpijskich, tych prawdziwych, mówią, że to jest porównywalna impreza, tylko wiadomo, że sama Europa. No ja mogę o tamtych powiedzieć, że byłam bardzo podekscytowana tamtymi igrzyskami, że bardzo dobrze je pamiętam i wspominam i mam nadzieję, że te też tak zapiszą się w mojej pamięci. No i fajnie, że jest taka impreza, że sama Europa może się jeszcze pokazać w takiej rywalizacji. Postaram się wystartować jak najlepiej i zająć jak najlepsze miejsce dla siebie. Igrzyska się zbliżają, mistrzostwa Europy trwają. Młodzi piłkarze, ci do lat 21 przygotowują się do drugiego meczu. Po zwycięstwie nad Belgią w środę przyjdzie zmierzyć się z gospodarzami, Włochami, mówi Kamil Jóźwiak. Na pewno będzie to bardzo ciężkie spotkanie. Oglądaliśmy kawałek meczu Włochów z Hiszpanami i wyglądało to z ich strony bardzo dobrze. Wiemy, jaki mają potencjał. Ale wielu też nas spisywało na porażkę z Belgią, także my nie boimy się niczego. Mamy kolejny bardzo ciężki mecz dla nas, ale wierzymy w siebie, wierzymy w ten zespół. Przygotowujemy się na ważne teraz dla chłopaków regeneracja, bo na pewno ten mecz wiele ich kosztował i następne spotkanie postaramy się również o zwycięstwo. Podobnie dobrze jak Polacy, od zwycięstwa mistrzostwa rozpoczęła reprezentacja Austrii. Dziś pokonała Serbię 2-0, a w tej grupie, w której grają Austriacy i Serbowie, właśnie rozpoczęli mecz Duńczycy i Niemcy. W nocy w rejonach podgórskich Małopolski i Podkarpacia miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich do około 16 na Śląsku i na Podkarpaciu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie kraju okresami duże i tam wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowano rano przelotne opady deszczu możliwe także w pasie nadbrzeża. Temperatura maksymalna od 21 stopni na Pomorzu Wschodnim, około 23 na Podkarpaciu, do 25 w centrum. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program Trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Teraz w MediaMarkt. Kupując ultrasmukły 55-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Philips z trójstronnym podświetleniem Ambilight zapłacisz jedynie 2299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie cen. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Spotykamy się w dniu pogrzebu Ryszarda Bugajskiego, jednego z największych polskich reżyserów, autora Przesłuchania. Thank you. spotykamy się w dniu pogrzebu Ryszarda Bugajskiego. Olgierd Łukaszewicz na Powązkach Wojskowych. Posłuchajmy. Spotkaliśmy się z Ryszardem dwukrotnie. Najpierw w przesłuchaniu. Wszyscy mieliśmy uczucie, że jesteśmy w pewnej drużynie, która przyczynia się do bardzo ważnego wyłomu w tym, o czym może kino opowiadać, w tym, czy może kino dopomóc zbiorowemu sumieniu uporać się z przeszłością, która zawsze ma dla nas znaczenie i dziś. Wydarzeniem w moim życiu była współpraca przy generale Nilu. Niezwykle rzeczowy, niezwykle racjonalny sposób podejścia do tematu, ale jednocześnie jakże uczciwy głęboko, pokazujący ten wyrzut sumienia z powodu mordu sądowego. To już była kolejna realizacja po rotmistrzu Pileckim. I znowu uczucie, że Ryszard zaprosił do bardzo ważnego wydarzenia, do czegoś, co właściwie do tej pory było polem, na które nikt nie chciał wkraczać z niezrozumiałych powodów. On chciał nakręcić film o rotmistrzu Pileckim, ale mu nie było dane. Z trudem uzbierał pieniądze na generała Nila. Postawa romantyczna Pileckiego także była mu bliska, ale w związku z tym też nieracjonalna, mało zrozumiała. Ryszard był moralistą, był bardzo bezkompromisowy i wydawałoby się, że można go przeciągnąć na stronę czytanych patriotycznych. Nic takiego. To była jego potrzeba wewnętrzna, aby rozliczać się z czasem piekła, z czasem stalinowskim. Zapłacił emigracją, zapłacił tym, że inaczej mu się życie potoczyło, ale wygrał to, że mamy ten film, że dokonał tego wyłomu. Ten jeden film, przesłuchanie, będący arcydziełem debiutanta, a znaczy prawie jak dorobek wielu innych reżyserów. Także Ryszard był naprawdę kimś wyjątkowym w pejzażu talentów reżyserskich w naszym kraju. Niezwykle swój, a wiarygodny dla wszystkich, a niektórym pod włos wobec niektórych obojętnych, tchórzliwych i tych, którzy chcieli coś przemilczeć. Jest z nami dzisiaj pan dr Łukasz Jasina. Dzień dobry. Dobry wieczór. Filmoznawca, historyk. Dzisiaj taką strategię obraliśmy, że będziemy rozmawiali we dwójkę w studiu i będziemy słuchać też tego, co mówią o Ryszardzie Bugajskim jego przyjaciele, jego bliscy, też wybitni artyści. No i też posłuchamy jego głosu. I może zacznijmy od tego, co powiedział Olgierd Łukaszewicz. Kilka razy użył słowa sumienie. I raz powiedział bardzo pięknie, szczególnie, znaczy zbiorowe sumienie, że ten film, jego filmy, być może najbardziej przesłuchanie, są ważne dla naszego zbiorowego sumienia, prawda? Są bardzo ważne, ale nie wiem, czy do końca jeszcze to rozumiemy. I być może śmierć Ryszarda Bugajskiego, tak to bywa w Polsce, że śmierć, podsumowania, przemówienia, te wszystkie bema pamięci żałobne rapsody, które się odbywają, pomagają w zrozumieniu, kogo utraciliśmy. No i kogo? Bo trochę nie wiedzieliśmy, kogo utraciliśmy. Bugajski zrobił kilka filmów, ale nie zagrzał dobrze w Polsce miejsca jako reżyser. Utraciliśmy reżysera, który nie wpisywał się w schematy, które w tej chwili w Polsce mamy. Bo z jednej strony to był głęboki patriotyzm i to takim nie właśnie czytankowym stylu, jak to ładnie wypomniał Olgierd Łukaszewicz, ale pamięć, historia, która nas tworzy, pamięć o złu, o różnych rzeczach, które się Polakom przydarzały, zwłaszcza o okresie stalinowskim, który był taką ideę fix Bugajskiego i był on pierwszym człowiekiem, który nam za ten stalinizm się zabrał, bo inni reżyserzy zabierali się jednak za II wojnę światową. To była zupełnie inna sprawa. Był to wreszcie reżyser, który nie miał takiego charakterystycznego dla wielu polskich artystów szukania za wszelką cenę czerni w bieli i bieli w czerni. On jednak bardzo jasno i mocno, bardzo tak po manichejsku deklarował, co jest złem, a co jest dobrem. I to się bardzo mocno przydawało, zwłaszcza w ostatnim 30-leciu, kiedy różnie sprostaliśmy zadaniu, jakim było rozliczenie z komunizmem. On był przeciwnikiem grubej kreski, bardzo to wyraźnie podkreślam. Ja też, to pewnie wylezie dzisiaj w ciągu tego programu, ale Ryszard Bugajski pokazał nam, dlaczego jednak powinniśmy byli te rozliczenia zrobić mocniej w swoich filmach. I wreszcie ostatnia rzecz. Był to jednak też człowiek wyjątkowo zrozumiały dla człowieka, dla ludzkich słabości. Właśnie dla... I to jest troszeczkę niezgodne z tym, co powiedziałem przed chwilą. Wielu się wydaje, że jednocześnie mówimy twardo tak, tak, nie, nie, a z drugiej strony nie rozumiemy, że pewne wybory ludzie podejmują pod wpływem emocji, pewne wybory podejmują, bo się boją. On miał owszem bohatera w jednym z swoich filmów, którego grał Olgierd Łukaszewicz, który był wielkim bohaterskim dowódcą Armii Krajowej. Ale nieprzypadkowo bohaterką jego debiutu była Antonina Dziwisz, która była kurewką, artystką taką bardzo podejrzaną, szansonistką, kimś bardzo nędznym z punktu widzenia naszych polskich martyrologiów. A ta kobieta pokazała swoje człowieczeństwo, swoją wielkość w pewnym momencie. Uh-huh. Więc Bugajski nam pokazywał, że każdy może zostać bohaterem i każdy może zostać skurwysynem. Dzisiaj na pogrzebie Krystyna Janda powiedziała tak, że... Najlepsza rola Krystyny Jandy jednak chyba. Być może, tak. To rzeczywiście wybitna kreacja. Nagrodzona zresztą bardzo ważną nagrodą. Ona powiedziała tak, że nieproszony nie mówił szczególnie o sobie. I być może rzeczywiście coś jest na rzeczy, że on jest jakoś jednak pomijany, jakoś może teraz dopiero zostanie odkryty. Wie pan co, mam takie skojarzenie, bo mówiliśmy o moralności, o tym, że różnych wielkich pięknych moralistą, bo był. Myśmy bardzo w Polskim Radiu czcili rocznicę konradowską. I mieliśmy pewne problemy nawet, żeby... ileż można o tym Konradzie? Co tu jeszcze powiedzieć? I o ile pamiętam, to Ryszard Bugajski, który był eksponentem tej postawy, no właśnie o nim nie mówiliśmy w tym kontekście. Zapomnieliśmy o nim nawet. Bo Ryszard Bugajski nam się w pewnym momencie wycofał. On nie był permanentnie obecny przed naszymi oczami. Nawet jak do Polski wrócił w połowie lat 90., to nigdy nie odzyskał dużego miejsca. Właściwie nigdy go nie zdobył. Zawsze pozostał twórcą jednego filmu, Przesłuchania, a potem ewentualnie trzech, bo doszedł jeszcze Nil i Układ Zamknięty. Ale nigdy nie miałem takich skojarzeń, jakie pan tutaj przywołał. Nigdy nie myślałem o Bugajskim w kontekście konradowskim, a to jest przecież idealny twórca kolejnych adaptacji Lorda Jima, które nie powstały, czy innych dzieł Konrada. Wychowany w ten sposób. To jest człowiek jeszcze z pokolenia, dla którego te konradowskie wybory miały ogromne znaczenie. Zresztą to jest kolejna rzecz, która nam chyba w tym momencie w Polsce odchodzi. Inteligencja polska sobie już konradowskich pytań nie stawia. O, i może ostatnia rzecz, która się nam tutaj w tym momencie przypomniała. Jak rzadko który z tych wielkich polskich reżyserów był nie tyle artystą, co był polskim inteligentem, który robi filmy. I może to też jest problem, dla którego go tak mocno nie postrzegaliśmy. My jesteśmy więźniami mickiewiczowsko-norwidowskiego postrzegania wielkiego artysty. Wajda nam do tego doskonale pasował. Pasuje nam do tego Agnieszka Holland. Pasuje nam do tego kilku innych twórców. Bugajski nigdy nie umiał zagrać tego artysty na Jodachu Skale z Krymu, który tak nam mówi z wysokości o różnych rzeczach. On zawsze tak starał się delikatnie powiedzieć, stojąc na równi z nami. A to w Polsce, jak widać, nie buduje autorytetu. Mhm. Dobrze, to posłuchajmy może teraz, co powie... Mamy kilka dźwięków, kilka... Ja teraz tak się waham przed... No może Małgorzata Zajączkowska jednak. O, bardzo bliska mu osoba. Przyjaciółka tego artysty. Też wybitna aktorka, która stworzyła w jego filmach znakomite kreacje. Z Ryszardem Bugajskim znam się od 80 roku, kiedy chciał robić Przesłuchanie. I zawsze bardzo mi imponował, zawsze był niezwykłym erudytą. Z każdego spotkania wychodziłam o coś bogatsza. Nie tylko o wiedzę związaną z filmem, ale o wiedzę ogólną. Zawsze coś tak niesłychanie ciekawego powiedział, czy myśli zwrócił w jakąś stronę. Potem nasze drogi się rozeszły, on wyjechał do Kanady, ja wyjechałam do Stanów. I kiedy wróciłam, znowu nasze drogi zeszły się. Zrobiliśmy razem teatr telewizji i ostatnie nasze spotkanie to była Zaćma, gdzie Ryszard miał ten sam typ pracy w stosunku do aktora. Zawsze mówił o moim formowaniu roli, jak ja to sobie wyobrażam. To jakby zostawiał mnie i tylko to delikatnie koordynował z boku. Natomiast to zawsze były wiadomości, które były obok, takie satelity, które wzbogacały to, co ja chciałam powiedzieć. Był człowiekiem niezwykle delikatnym, niezwykle stanowczym, prawym do bólu. Czasami mógł być nawet lekko denerwujący. postanowieniem, że ma być tak, a nie inaczej, jeżeli chodziło właśnie o pewne zasady i był niezłomny. To rzeczywiście na dzisiejsze czasy niezwykły człowiek. Lepiej poznałam Ryszarda 9 lat temu, związał się z moją przyjaciółką Marią Mamoną i byli przez 9 lat małżeństwem i wtedy dowiedziałam się o Rysiu jeszcze jednej innej strony, że był niezwykle czułym, kochającym mężczyzną, bardzo odpowiedzialnym i przede wszystkim ta czułość i troska o Marię była niezwykła. Napisał dla niej właśnie Zaćmę, gdzie grała Brystygierową i razem pracowaliśmy nad tym materiałem. Ryszard bardzo pięknie nami kierował nad tą relacją. Zawsze był bardzo przygotowany i miał jeszcze jedną niebywałą cechę. Ryszard umiał słuchać. No, odszedł gigant, właściwie miejsce nie do zapełnienia. Żal, bardzo przykro. Z Małgorzatą Zajączkowską rozmawiał Jakub Sadowski. Doktor Łukasz Jasina jest z nami. No i co pan powie? To jak można pięknie mówić pięknym językiem o pięknym człowieku i w piękny sposób, prawda? Tak, mówić o człowieku, który pewnie mówił tak samo o innych, dla innych. Ale Małgorzata Zajączkowska, która znała przecież Ryszarda Bugajskiego parę tysięcy razy lepiej niż my obaj, jednocześnie podsumowała jego twórczość. To był artysta delikatny. To się bardzo często nie mieści nam w głowie. Reżyser kojarzy się nam z kimś właśnie takim gromowładnym, decyzyjnym, który ma swoją twardą wizję. Ryszard Bugajski wybrał sposób przekazywania swojej wizji w sposób delikatny. Wiedział, że lepiej ludzi nakłonić do tego, żeby razem z nim pracowali, żeby w to uwierzyli, żeby tak podziałali. I on też w większości aktorów w ten sposób prowadził. My mamy u niego Krystynę Jandę, która nam do wizji nie pasuje. Myślę, że jej na pewno się nie dało tak poprowadzić, jak Małgorzaty Zajączkowskiej czy pani Bugajskiej, Marii Mamony. Natomiast popatrzmy się na te delikatne kobiece role, które się zdarzały w filmach Bugajskiego, które wydobywały całą tą czułość, delikatność kobiety prześladowanej, bitej. Anna Romantowska, czy jej antyteza Agnieszka Holland w Przesłuchaniu. Postacie towarzyszek życia. Alicja Jachiewicz w Generale Nilu. Te kobiety czekające w Układzie Zamkniętym. Był to, musimy to wspomnieć, chyba najlepszy w Polsce twórca kina kobiecego. I też kolejna wielka szkoda, że nigdy do końca ten talent Ryszarda Bugajskiego nam się nie rozwinął, bo na nadmiar dobrego kina kobiecego to my w Polsce stanowczo nie możemy narzekać. Ale rzeczywiście, to prawda. No, trudno znaleźć takiego reżysera, w którego filmach byłyby aż tak wielkie kreacje. W Polsce kobiety są bardzo przedmiotowe, tak. Role kobiece, to prawda. Ale i z drugiej strony może to też był powód pewnej klęski Ryszarda Bugajskiego, bo w Polsce, jak powiedział kiedyś Andrzej Wajda do Katarzyny, do Krystyny Jandy, żeby się nie pchała, ale w Polsce ludzie się pchają. Artysta się pcha ze swoją wizją, artysta ją narzuca, artysta ją komunikuje. Ryszard Bugajski nigdy tak nie postępował. Ale właśnie, to ciekawe, bo on był jednak twórcą, artystą, tam jest wiele paradoksów. Brutalna rzeczywistość, którą opisywał, prawda? I delikatna ręka. Człowiek delikatny, tak jest. Prawda? Albo to, o czym pan pomyślał, ja trochę się żachnąłem, bo to czarno-biała relacja ze światem, zło i dobro. No, rzeczywiście taka ewangeliczna, tak, nie. Ale z drugiej strony jednak nawet w tym filmie Zaćma przecież Brystygierowa, Krwawa Luna, którą on pokazuje jak człowieka, jako kobietę, która się waha, która dokonuje być może, bo tak do końca nie wiemy, przełomu jakiegoś duchowego wręcz, prawda? I on mówi, że jednak szarość go bardzo interesuje i nawet, że właśnie to nie ma tak zupełnie złych ludzi. Tak też powiadał. Niemniej zło jest złem. I on, miał, pewno, tak. I on miał to rozdzielić. On miał pokazać, że zło jest czarne, ale człowiek bywa szary. I że to człowiek ostatecznie dokonuje wyborów. Tak mają twórcy, którzy mają głębokie doświadczenie życiowe, jakieś przemyślenia i którzy po prostu tym światem się interesują. Bo wie pan, panie redaktorze, czasami wielki artysta ma tak mocną własną wizję, że już nie interesuje się całkowicie wizją całej reszty świata. Ryszard Bugajski obserwował, patrzył się na świat i ten świat czasami być może trochę był dla niego zbyt wielkim obciążeniem, bo tych filmów jednak zbyt wiele nie powstało. Nie jest łatwo czasem przekuć te obserwacje w dzieła sztuki, jakim jest film. Ciekawe jest to, że on, mówiąc o swoich początkach, o przełomie wielkim, o olśnieniu, znaczy mówił o tym, że postanowił, że zostanie reżyserem wtedy, kiedy zobaczył pewien film i to kompletnie do tego obrazka nie pasuje. Ten film to 8,5 Felliniego. Przecież to jest kompletnie inne kino, całkowicie różne. I teraz, jak to się stało, że akurat Fellini go zainspirował i natchnął? To Fellini inspiruje każdego z nas, nawet jak kompletnie mamy inny charakter. Ale może porozmawiajmy chwilę o jego estetyce, filmowej Bugajskiego. Czy on miał coś, miał jakiś swój własny sznyt, to widać, że to jest natychmiast kadr, absolutnie ujęcie nie. Bugajskiego. Absolutnie nie, chociaż to oczywiście... widać, u Hasa widać, u niego jest chyba Wajdy też różnie widać. No u Hasa zawsze. Ja kiedyś sobie oglądałem symultanicznie generała Nila i Przesłuchanie, bo to są filmy naprawdę się dopełniające i to sam reżyser tego nie ukrywał. I tam zdarzają się momenty bardzo podobne, na przykład taki zbiór szybkich cięć podczas przemieszczenia się podróży. To nie dziwisz, podróżuje z zespołem, Nil podróżuje na początku, ale to jest takie szukanie za wszelką cenę. Bugajski nie był stylistą. To nie był typ malarza, który nam robi film dla ustawienia kadru, chociaż ma naprawdę wspaniałe kadry niektóre w swoich filmach. Zaćma, która jest filmem z tej trylogii stalinowskiej, chyba najgorszym, ale jednocześnie najbardziej też wysmakowanym estetycznie, pokazuje nam to wszystko. Nie, Bugajski był realistą. On chciał opowiedzieć historię. I on bardzo szybko doszedł do wniosku, że jego właśnie ustawianie kadru i malowanie rzeczywistości nie interesuje, bo on ma do opowiedzenia historię. On to musi zrobić ładnie, profesjonalnie, rzemieślniczo. Miał talent, to nie jest absolutnie reżyser, który nie umiał kleić taśmy, jak niektórzy by mu to zarzucali z tego, co pamiętam, w latach 80., ale dla niego najważniejsza była zawsze historia. I tym bardziej, znowu powtórzę to jak Katon Starszy troszeczkę, bardzo żałuję tego, że on tych historii nam nie opowiedział więcej, bo miał ich bardzo dużo do opowiedzenia. Pisał o nich także. No właśnie, to jest w pisaniu był stylistą i to jest najciekawsze. Tak, był znakomitym pisarzem. Dwie powieści bodajże. Tak, tak jest i tam był stylistą, tam był człowiekiem, który bardzo bawił się w dekoracyjność słowa, tym językiem eksperymentował. No właśnie, tam tak, był bliższy Felliniemu. Tak, jest różnica tego języka i tego języka, tego ale medium myślę, i tego. Powiedział pan właśnie o jego inspiracji, czyli o 8,5, ale to też dowodzi pewnej dojrzałości Bugajskiego jako artysty, że w pewnym momencie odkrył, że on może się Fellinim zainspirować i kochać tą twórczość, lubić takie filmy, ale musi znaleźć sobie swoją własną drogę. A czymś, co się działo w Bugajskim, było jednak opowiadanie historii, które muszą przede wszystkim skupiać nas na samym wybrzmiewaniu tejże historii. Właśnie, ale... Czy film, właśnie dlaczego wybrał film? To mnie intryguje. Przecież on mógł pisać książki, pisał je zresztą znakomite. Film, widział w filmie konieczność w tym opowiadaniu historii, wyboru i nawet pewnej, no to mówił o tym wywiadach, stereotypizacji. Że to musi być jakiś stereotyp. No trzeba coś takiego, że to musi być uproszczenie. Nie da się, bo to są 2 godziny, no i nie da się wszystkiego pokazać bardzo, no tak głęboko, tak jakby się chciało. W literaturze to jest możliwe. W kinie być może nie, a wybrał jednak film. Ale jak się to zrobi dobrze, to potem ludzie mogą szukać dalej i tą historię pogłębić, no. No myślę, że zainteresowanie kwestią stalinizmu zaczęło się w Polsce od Przesłuchania. Nie mielibyśmy moim zdaniem ekshumacji na Łączce i takich akcji społecznych z tym związanych, gdyby nie generał Nil. I co tu dużo mówić, nie mielibyśmy tak potężnej dyskusji w Polsce wokół wymiaru sprawiedliwości, bo ją zapoczątkował nie obecny minister, ale film właśnie Wajdy Układ Zamknięty Bugajskiego. To być może on, czyli może on poszukiwał jednak wpływu, może tak. Widział, że film jest mocniejszym medium, który film jest mocniejszym spowodować... medium, film trafi również do tych z nas, którzy może nie są intelektualistami, ale działają na nich obrazy, które powtórzmy raz jeszcze Bugajski potrafił zrobić. Ale dlaczego film? Też powiedzmy sobie szczerze, atmosfera lat 60., 70. Naprawdę polscy reżyserzy, może nie wszyscy, ale większość, to było creme de la creme intelektu w tym kraju. To byli ludzie na poziomie intelektualnym profesorów uniwersytetu. Bo pamiętajmy, że pokolenie Bugajskiego to Andrzej Żuławski, to Krzysztof Kieślowski, że tak dam tych ludzi z 2 zupełnie innych stron, to Agnieszka Holland, jako jedyna jeszcze ciągle między nami. To są twórcy, którzy nam zaserwowali najwybitniejsze wyżyny intelektu w kinie. I to oni dotarli do społeczeństwa, jeżeli chodzi o myślenie etyczno-moralne, a nie Leszek Kołakowski na przykład. Więc być może Ryszard Bugajski dokonał czystego wyboru. Artystę słucha się jednak bardziej niż autora książek, nawet najlepszych. Być może. To teraz posłuchajmy, co powiedział o zmarłym ksiądz Andrzej Luter. To jest film, który pokazuje główną cechę twórczości Ryszarda Bugajskiego. W centrum jego zainteresowania był człowiek. Nagle zaczyna walczyć o swoją godność, o swoje człowieczeństwo. Jak można znaleźć się w matni takich układów polityczno-gangstersko-korupcyjnych, jak u Kawki w Procesie. Ryszard Bugajski był człowiekiem bardzo zafascynowany religiami. On był sam agnostykiem. Jego ostatni film Zaćma o Julii Brystigerowej to jest film w dużej mierze teologiczny. Tam jest i o przebaczeniu, i o nawróceniu. I to jest właśnie to u Bugajskiego, że u niego w żadnym filmie nie ma ludzi czarno-białych, ale on broni swoich bohaterów jako ludzi, broni ich człowieczeństwa. To był humanista po prostu. Żal wielki, bo odszedł kolejny z tych ważnych twórców. No i zrobił parę rzeczy, które przejdą do historii kina, a Przesłuchanie przejdzie do historii, nawet nie tylko ze względu na wartość tego filmu, ale na całą historię, otoczkę wokół tego filmu. Ten film był po prostu w latach 80. legendą, a Ryszard Bugajski stał się jakby symbolem wśród twórców oporu antykomunistycznego. Historia gdzieś go wepchnęła, wbrew niemu może nawet, no ale historia czasami tak działa, że oto jeden film, historia tego filmu spowodowała, że i film stał się legendą, a reżyser pewnym symbolem. Zapowiadając ten dźwięk, powiedziałem o reżyserze, a od razu pojawił się film, nienazwany, bez tytułu, ale właściwie to nawet, to właśnie jest bardzo znaczące, że Bugajski równa się film Przesłuchanie, prawda? To właśnie, być może to niesprawiedliwe, o tym tak, też jeszcze ale może powiemy. Sprawiedliwe. Ale i sprawiedliwe w jakimś sensie. Bo rzadko kto... To jest faktyczny debiut Ryszarda Bugajskiego. On zrobił wcześniej bardzo dobry film Kobieta i kobieta. No właśnie, tak. Który Państwu polecam. On też jest czasem puszczany z Haliną Obonarską. Bardzo, bardzo dobry film pokazujący relacje między dwiema kobietami. I to też wybór moralny jest, kariera, tak. Władza, tam są te jego motywy. Przede wszystkim też prowadzenie kobiecego kina, chociaż nigdy nie dowiemy się do końca, ile zrobił z tego filmu Ryszard Bugajski, ale Janusz Dymek, który był jego współreżyserem. Więc rzadko kto... Właściwie może się zapisać w historii narodowego kina, dużego europejskiego kraju, robiąc tylko swój film debiutancki de facto, mówię o Przesłuchaniu. I tak naprawdę, gdyby Ryszard Bugajski nie zrobił nic poza Przesłuchaniem, dalej byłby obecny w naszej kulturze, w naszej sztuce i zawsze byłby wspominany jako jeden z ważniejszych reżyserów polskiego kina. Chociaż z drugiej strony, o tej otoczce sobie jeszcze za chwilę pomówimy, jest to też film, który praktycznie wypchnął Ryszarda Bugajskiego z kina polskiego, on nigdy już do końca do niego nie wrócił. Mhm. Ale film... Mogą być różne spojrzenia na Przesłuchanie. Jeżeli jesteśmy kimś, kto się interesuje historią Polski, to jest to najważniejszy do tej pory, mimo tego, że zrealizowany w warunkach cenzury i ocalały cudem, film dotyczący okresu stalinowskiego. No jest jeszcze Matka Królów. Matka film. Królów, film z tego bardzo samego dobry, czasu, też pułkownik. Ale noszący na sobie bardzo mocny ślad ideologiczny. Nie potrafił Janusz Zaorski, który jest dobrym reżyserem, wydobyć się z pewnych koniunkturalizmów powieści Kazimierza Brandysa. Natomiast film Ryszarda Bugajskiego wyzbył się wszelkich koniunkturalizmów. Jest to film, który powstał w roku 81, tak jakby w Polsce nie było komunizmu, nie było nigdy cenzury, nie było nigdy różnych form kolaboracji, różnych form zdrady. Ja nie mam zielonego pojęcia o tej pory i tego Bugajski i Wajda też do końca nie opisali, kto i jakim cudem zatwierdził ten scenariusz. To musiało być naprawdę wynikiem wiosny Solidarności, bo ten film już wtedy na taki film wyglądał. I Ryszard Bugajski miał wielkie szczęście polegające na tym, że mógł ten film w roku 81 nakręcić. Są dokrętki, były robione jeszcze w stanie wojennym. Już w stanie wojennym, konspiracyjnie. Na przykład ta scena, proszę Państwa, początkowa, gdzie Krystyna Janda śpiewa, wykonuje tą taką wulgarną, ale i ciekawą piosenkę. To była dokrętka kabaretową, tak? W stanie wojennym? Tak, tak. Nie wiedziałem. Do tego wszystkiego mamy jeszcze, proszę Państwa, coś wspaniałego polegającego na tym, że Ryszard Bugajski w swoim pierwszym filmie dokonał rewelacyjnych wyborów aktorskich. Krystyna Janda nie była w 81 roku oczywistym wyborem do postaci Antoniny Dziwisz. Po byciu Agnieszką u Andrzeja Wajdy w obydwu filmach, absolutnie. Wynalezienie Olgierda Łukaszewicza jako tego delikatnego męża. A odkrycie Adama Ferencego, którego wtedy wiecznie obsadzano w takich drugoplanowych, słodkich rolach miłych, inteligentnych chłopców. Czy też kolejne przełamanie Janusza Gajosa, bo to jest pierwsza postać tak wulgarna, tak zła w dorobku tego aktora, który wtedy wydobywał się ciągle jeszcze z Janka Kosa i z ówczesnej pozycji. Doskonałe dialogi, bo to jest też film, którym widzimy tą całą erudycyjność opisaną przez Małgorzatę Zajączkowską. On doskonale wiedział, że on musi do celi wprowadzić osobę taką jak Antonina Dziwisz, wrażliwą dziewczynę taką jak bohaterka grana przez Romantowską, komunistkę, która wierzy ciągle w partię, Holland, którą grała Agnieszka Holland, zwykłą chłopkę skazaną za bronienie swojej ziemi, którą gra Bożena Dykiel z taką swoją charakterystyczną dykielową szarżą, ale bardzo dobry sposób. On tam umie pokazać szarą masę tak zwaną, najpierw kobiet na początku, które są więzione w tej wielkiej celi przejściowej, potem tych ubeków mniej ważnych, którzy torturują, znęcają się, trzymają tą Antoninę w piwnicy zalanej wodą. On jednocześnie umiał w tym filmie przeprowadzić sceny zbiorowe, sceny bardzo indywidualne, pracować na zbliżeniach i na planie amerykańskim. Jest to film, gdzie ja generalnie nie mam kompletnie też żadnego zastrzeżenia technicznego i myślę, że nikt z nas ale tego tak, nie była znajdzie. Była taka historia, Andrzej Wajda, który był szefem zespołu X wtedy właśnie. Czyli zwierzchnikiem, producentem tego, tak, tego znakomitego zespołu, gdzie no właśnie creme de la creme polskich reżyserów, prawda? Potem zresztą zlikwidowanego zwłaszcza z powodu przesłuchania. Tak przesłuchania. No to, to jest taka opowieść o tym, że po pierwszych dniach zdjęciowych, kiedy widział materiał, zobaczył, ale proszę pana, to w ogóle nic tu nie ma, to nie ma sensu, wszystko jest źle, począwszy od światła, kończąc na grze aktorów. Andrzej Wajda największym polskim reżyserem filmowym był, i tego nie można w ogóle podważać, był mistrzem naszego kina, ale Andrzej Wajda był za delikatny na zrobienie filmu takiego jak Przesłuchanie. On potrafił zrobić okrutny film, ale to był film dziejący się w przeszłości, mam na myśli Ziemię Obiecaną. Tak. Andrzej Wajda, nawet jak po wielu latach, 25 lat po zniesieniu cenzury, kiedy mógł już powiedzieć wszystko, zrobił Powidoki z Bogusławem Lindą, też film dziejący się w okresie stalinizmu, w zupełnie innym środowisku, ale jednak zrobił film w gruncie rzeczy delikatny. Te sceny prześladowania były wręcz delikatne, kulturalne, sympatyczne i miłe, bo to się dzieje w Przesłuchaniu. Ale to końcówka rzeczywiście. Ja żartuję troszeczkę w tym momencie. No tak, rozumiem. Tak. Wajda po prostu nie był zdolny do takiego okrucieństwa serwowanego widzowi i myślę, że to mogło bardzo mocno się Wajdzie nie podobać. Mogło się mu nie podobać sposób, jaki prowadzono Jandę. Główna bohaterka. Film zawiera liczne nielogiczności scenariuszowe zresztą, jeżeli byśmy się temu bliżej popatrzyli. Ale to wszystko znika, panie redaktorze, głównie dlatego, że potem, kiedy nastąpiła kwestia bardzo ważnych moralno-etycznych wyborów. Andrzej Wajda, kierownik zespołu X, przebywający w Paryżu, w wolnym kraju, kręcący Dantona, który był jedną z najpiękniejszych metafor rewolucji, jaka powstała w filmie światowym, bronił swojego podopiecznego. A to jest ta słynna kolaudacja, kiedy on przysłał list i powiedział panie kolego Waśkowski, bo był taki reżyser, zresztą to zupełnie bardzo porządny. Tak. Mieczysław Waśkowski, który straszył... Wiergodę przygodę Marka Piegusa. Straszył reżysera tym, że w innym gronie się spotkamy. Miał na myśli grono takie raczej bardziej nieartystyczne, bym powiedział. No a Wajda mu napisał, ale kolego Waśkowski, to przecież to pan mówi, że to pieniądze są wydane, ale te pieniądze to ja zarobiłem, prawda, na te filmy, więc ja mam prawo decydować. No to była... Przywoływana wielokrotnie przez Bugajskiego scena kolaudacji gotowego przesłuchania, zresztą jak państwo sobie wygooglują na YouTubie, jest wywiad reżysera o tym, to jest zło w czystej postaci. Tam zasiadali dobrzy reżyserzy, acz partyjni, którzy doskonale wiedzieli, że to jest dobry film, ale doskonale także wiedzieli, że się boją i że muszą ten film zniszczyć. To był jedyny polski film, proszę państwa, któremu groziło fizyczne zniszczenie. Nikt nie podniósł ręki nawet na kobietę samotną Agnieszki Holland, czy na Matkę Królów, czy na Długą Noc na Swetera, która była takim pierwszym polskim filmie o Holokauście. Ten film mógł być po prostu zniszczony. I Bugajski został też jako jedyny polski reżyser po 1956 roku zniszczony artystycznie w Polsce. Został zmuszony do wyjazdu. Andrzej Wajda nie był w stanie załatwić mu czegokolwiek w jakiejkolwiek pracy związanej z filmem czy z telewizją. Jak pamiętałem Bogusława Sobczuka mówiącego do Krystyny Jandy, że nie będzie mogła nawet pracować nad Przezroczami, to jest taka sytuacja. Właśnie taka sytuacja. I to tylko dowodzi tego, jak groźny był ten film. Bo to był najlepiej pokazujący stalinizm film zrealizowany wtedy w Europie. Arcydzieło? Tak. Tak, mimo nielogiczności scenariuszowych, mimo pewnych błędów. Arcydzieło. Do czego on się nigdy nie zbliżył, bo na przykład zrobił potem dobre filmy. Generał Nil jest bardzo dobrym filmem historycznym. Ale nie jest arcydziełem. Przesłuchanie jest arcydziełem, o czym świadczy reakcja ludzi, którzy ten film pierwszy raz oglądają. Ja nie spotkałem kogoś, kto nie byłby poruszony. Świadczy poruszenie w tym filmie wszystkich najważniejszych aspektów kultury światowej, ale tego wszystkiego jest to jeden z tych kilku filmów, które każdy Polak musiał obejrzeć, jeżeli w ogóle chce myśleć, że zna się choć trochę na historii naszego kraju. Tak, to mówi pan o ludziach, którzy oglądali, są wzruszeni, ale to Polakach, no bo ten film był kompletnie niezrozumiany na Zachodzie, prawda? Miał ta rola Jandy, wielka nagroda i właśnie opromieniona tą nagrodą premiera tego filmu już po latach. I właśnie Francuzi, to chyba klapa. Zarzucano temu filmowi histerię, albo pytano, no dobrze, dlaczego nie miała adwokata, prawda? Klasyka arcypolski. Klasyka rok 90 to był w ogóle pek dla polskiego kina, bo identycznie jechano Korczaka, który akurat był wtedy zrealizowany. Znakomity film. Mamy ten nasz odwieczny problem, który nam w tej chwili doszedł wręcz do rangi problemu politycznego, że nas nie rozumieją. Ale z biegiem lat to się zmienia. Pojawiają się teksty, wiadomo, to już zupełnie inna recepcja, ale któż pamięta filmy po 30 latach, które mówią, że Przesłuchanie jest chyba jednym z najlepszych filmów pokazujących totalitaryzm. Obok filmu Wyznaje z Yvesem Montandem w 68 roku został ostatnio przez Sight and Sound uznany za najwybitniejszy film. To jest film o stalinizmie, to jest film o opresji, to jest film to o tym, film o kobiecie, która jest zagubiona. Co władza może zrobić, totalitarna z człowiekiem i tak dalej. Ale też jest to film o tym, o czym, że władza wszystkiego z człowiekiem zrobić nie może. I to jest to znowu ten wielki motyw. Może go zabić, ale to jest dla niej czasami zbyt daleko posunięte ryzyko. No tak, ale też jest taki film o tym, skąd się bierze dobro i skąd się bierze zło. No ten wielki motyw kina Bugajskiego, prawda? Że nagle to dobro, opór, honor, godność może wyskoczyć nagle z jakiegoś dziwnego miejsca w człowieku, prawda? No z przekory. Nie wiadomo skąd. Właśnie nie wiadomo skąd. No więc właśnie. W tym sensie to też jest paradoksalny artysta, bo on mówi, że no właśnie dobrze, no diagnozuje, próbuje powiedzieć dobro, zło, gdzie to jest i tak dalej, ale mówi, że właściwie to ja właśnie zadaję pytania, ja mnożę wątpliwości. To znowu dziwne, to nie pasuje do obrazka, prawda, takiego moralisty. Bo jeżeli ktoś wpasuje nam do obrazka, to strzeżmy się przed tym, bo to oznacza, że to jest nic mądrego. Ja czasami bardzo żałowałem, przyznam się tutaj panu i państwu, że on nie wziął po Antoninie Dziwisz na warsztat jakiegoś akowskiego generała, który się załamał i został komunistycznym kolaborantem, bo były takie życiorysy inne niż generał Emil August Fildorf. To by nam pięknie pokazało, jak to zło idzie, bo mamy najpierw tancereczkę, która zostaje bohaterką, a potem mielibyśmy bohatera, który zostaje kimś złym. Ale Ryszard Bugajski umiał na szczęście nam to pokazać. Powiem tak, agnostycy są chyba czasami lepsi od osób bardzo wierzących w pokazaniu tych bardzo ważnych aspektów dotyczących dobra i zła. Dlatego, że nie szukają za wszelką cenę zła i dobra osobowego. Widzą, jak to się bierze z różnych innych przyczyn. Ryszard Bugajski po prostu umiał nam to delikatnie pokazać. Ja osobiście bardzo mu za to dziękuję. Już nie powiem tego podczas żadnej rozmowy, ale on dzięki Przesłuchaniu nauczył mnie takiego rozumienia świata. Ale pani zakochany w tym artyście? Zdecydowanie bardziej w Romanie Polańskim, który nie jest czy w Andrzeju Wajdzie, ale panie redaktorze, żeby tak kochać kogoś po jednym filmie, to jednak to musi być film wielki. I to po prawda. Raz kolejny powiem, że to jest arcydzieło. I myślę, że jeżeli mamy wprowadzać jakiś film jako lekturę obowiązkową, to obok Popiołu i Diamentu Wajdy to Przesłuchanie powinno być pokazywane. Kobieta samotna także, ale ale już w wyższych klasach szkoły. Jest z nami dzisiaj Łukasz Jasina. A teraz myśmy słuchali wypowiedzi przyjaciół artysty, też wybitnych twórców, ale może posłuchajmy, jak on mówi. To jest fragment wywiadu z Polskiego Radia z Dwójki z 2013 roku i posłuchajmy, co mówi Ryszard Bugajski o swoim wielkim motywie, to znaczy dobro, zło, w kontekście filmu, o którym tylko wspomnieliśmy, to też jest bardzo ważnym filmem. Mam na myśli Układ zamknięty. Ja też studiowałem filozofię, trochę w poszukiwaniu kierunku dla siebie samego. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, co ja będę robił w życiu. Ale jedno, co niewątpliwie mnie wtedy już zainteresowało, to walka między dobrem i złem. Do dzisiaj mnie właściwie to, mogę powiedzieć, interesuje w moich scenariuszach, w moich filmach, że dlaczego jedni ludzie postępują moralnie, uczciwie, a inni są źli. I staram się ja zawsze jakby dojść do przyczyn takiego stanu rzeczy. Ja nie uważam, żeby w ogóle mógł istnieć człowiek absolutnie zły. I mój bohater jest człowiekiem inteligentnym. Był zabawowiczem, jemu się nie chciało uczyć. Po co studiować, skoro można jednym prostym krokiem właściwie od razu mieć wszystko, prawda? I ta decyzja, ten moment jego zawahania, ja tam w filmie pokazałem to takim momencie, który oczywiście mógłbym o tym cały film zrobić. Ja właściwie myślałem kiedyś o takim rozczłonkowaniu takiej krótkiej chwili na całe 2 godziny, kiedy on stoi na korytarzu odchodzi jego dziekan, z którego on właśnie spowodował, że go wyrzucono, a tu go wzywa, woła do niego sekretarz partii, mówi: towarzyszu Kostrzewa. I on tak, mógłby pobiec tam jeszcze do tamtego i go próbować przeprosić, ukorzyć się przed nim, powiedzieć: tak, byłem kawałem chama i bandyty i to, co zrobiłem wobec pana, jest straszne. Albo właśnie pójść za tym. I ten moment tego rozdarcia, kiedy on patrzy raz w jedną, a raz w drugą, jest narodzinami nowego człowieka. Mój bohater przychodzi na stronę tego sekretarza partii i wielu ludzi stawało przed takim wyborem właśnie. I wybrali różnie. Jedni wybrali dobrze, inni wybrali źle. Wielokrotnie mówił o tym Ryszard Bugajski. Różnymi słowami to przesłanie próbował wyrazić. Od publicystyki staram się uciec. Nie wiem, czy w tym filmie mu się udało. Nie, i z drugiej strony reżyser filmowy nie powinien uciekać od publicystyki. On może nam i powinien zaprezentować swoje poglądy. My się możemy z niej potem ewentualnie nie zgodzić. Układ zamknięty jest akurat filmem, który wszystko jest napisane bardzo jasno. Tam wiemy, gdzie zło jest i mamy ten bugajski motyw wyboru, ale tak. Jak ten wybór zostanie dokonany, to ten człowiek już złem pozostaje i jest nim do samego końca, bo postać grana przez Janusza Gajosa taka jest. Troszeczkę oczywiście w wypadku układu zamkniętego zaszkodziła ta cała polityczna otoczka, debata na temat rozliczenia trzeciej RP, zwłaszcza w wymiarze sprawiedliwości. No właśnie, kim on jest, tak? Czy on jest reżyserem, właśnie po której stronie? Próbowano go sobie powyrywać. To jest bardzo tanie w tym momencie, zawsze musimy, teraz wymaga się od nas wszystkich, żebyśmy się opowiedzieli, po której stronie jesteśmy. Ryszard Bugajski z tego bardzo łatwo wychodził. Akurat w czasach, kiedy te wybory polityczne już były kompletnie dominujące, zrobił film teologiczny, który się kompletnie nikomu nie wpisał. Mówi o Zaćmie. A o Zaćmie. Która się kompletnie nie wpisała ani tak zwanej prawicy, ani tak zwanej lewicy, ani nikomu. Więc bardzo dobrze z tego wybrnął. Ale Układ Zamknięty jest filmem, który naprawdę nam pokazał bardzo wiele treści. Pokazał wielu z nas, jak sobie kompletnie nie poradziliśmy z rozliczeniem zła, bo rzeczywiście efektem ubocznym bezkrwawego obalenia komunizmu było również to, żeśmy go nie rozliczyli. I on to bardzo ładnie pokazał. Najpierw pokazując, że przez 20 lat nie potrafimy odnaleźć grobów bohaterów, podczas gdy ich kaci mają się dobrze, a potem pokazując ludzi, którzy byli wychowankami tych katów, takich jak Kostrzewa ludzi. Idąc dalej, Ryszard Bugajski pokazał nam, że jednak to rozliczenie zła jest bardzo potrzebne. Inna sprawa, i tu powoli podsumuję jednak ten polityczny fragment wypowiedzi, jak my sobie z tym rozliczeniem teraz radzimy, bo wpuszczone w kwestie polityczne okazało się wcale nie taką łatwą sprawą. Tak, znaczy on wielokrotnie wyrażał swoje poglądy polityczne. I ma do tego też święte prawo. I one nie były też w różnych rozmowach, wywiadach, one nie były, jakby to powiedzieć, używając skrótu myślowego, pisowskie, znaczy bym powiedział. Ale nie były także peowskie, ale nie były też peowskie. Tak, no a nie sędowskie tym bardziej. Ja jestem przecież człowiekiem lewicy, mój ojciec był działaczem PPS-u, a mój dziadek był, też był lewicowcem, już nie pamiętam z jakiej orientacji. A czyli lewica nie PPS-owiec, tak. Ale Ryszard Bugajski nam powiedział bardzo dobrą rzecz i to a propos różnych naszych polskich rozważań teraz. Istnieje moralność, istnieje etyka, istnieje rozliczenie zła. Każdą złą władzę należy rozliczać. Nie należy pozwalać jej być władzą absolutną. No wymiar sprawiedliwości, w którym człowiek ma pokusę bycia twórcą dobra i zła i życia ludzkiego, to obok wypaczonych lekarzy, którzy też czasami to mają, to jest jedna z największych plag każdego społeczeństwa. I to jest rzecz, która będzie pasowała zawsze i za 15 lat będą młodzi ludzie, którzy nie będą kompletnie mieli pojęcia na temat polskich debat politycznych z 2013 roku, ale to w tym filmie dostrzegą. No właśnie, i jeszcze bardzo ważna rzecz, to może jeszcze zrobimy taką woltę, bo to jest kino obywatelskie, on to bardzo podkreślał i to jest rzeczywiście wielka wartość tego kina. To jest postawa świadomego obywatela, który ma prawo domagać się swoich praw, ale też no, oczywiście ponosi odpowiedzialność. Traktowane jest to w Polsce zresztą do dziś jako straszny przywilej, a nie, nie prawo. A to jest kino obywatelskie. Jego aktorzy to mówili i a propos filmów tych nie wiem, pisowsko-peowski w tych kontekstach rozliczeniowych, tkwiących, to on o tym mówił bardzo wyraźnie. Ale czy to nie jest jakoś, punktem odniesienia nie jest przypadkiem jego emigracja, jego Kanada i ten film, który tam zrobił w Kanadzie? Znaczy, że tam inaczej się traktuje jednak człowieka, obywatela, to jest zupełnie co innego. I ja bym chciał, żeby tak było w Polsce. I tak czy nie. To jest ten sposób rozumienia, rozmawiania? I tak i nie, bo ta Kanada, do której on emigrował, uczyła się tego wtedy dopiero. To jest rok 90, więc mamy 92 premiera, więc to jest dokładnie też okres, kiedy my się zaczynamy tego uczyć. Ale premiera czego? Filmu kanadyjskiego, o którym pan mówił, to znaczy gdzie... A Clear Cut, ja nie wiem, tak jak po bardzo polsku tłumaczono. On nie miał formalnie chyba polskiego tytułu. Jest to film, który pokazuje prawa Indian, kwestia natury, kwestie bardzo też zbliżone w tej chwili do tego, co się działo w Polsce. Ale myślę, że emigracja dała Ryszardowi Bugajskiemu zupełnie co innego niż to. Bo w krajach zachodnich emigranci też zazwyczaj nie są ludźmi przesadnie dobrze traktowanymi. Ona mu dała raczej to poczucie widzenia zła nieco mocniej niż inni. Ludzie, którzy odnoszą sukcesy, którzy są doceniani w każdym środowisku, których życie przesuwa się od nagrody jednej do drugiej, od Oscara do Cezara, nie mają skłonności do widzenia zła w systemie. Oni idą jak burza i ten świat idealizują. Ryszard Bugajski miał w życiu pecha. Więc on był przez to nieco bardziej wyczulony na zło, na to, jak ludzie potrafią być sobie wilkiem i tym podobne rzeczy. I ja to bardzo mocno w jego twórczości widzę. No miał i pecha i szczęście, wie pan, jak pamiętamy przesłuchanie. To rzeczywiście jest złoty strzał. Pierwszy film, ale właściwie debiutancki. Ale na tym tak czysto po ludzku skorzystał. No tak, ale nagle to jest legenda. Ale to jest, i nagle to jest ten jeden, no jest kilka dobrych filmów, a ten jest genialny, prawda? Mhm. Pierwszy film, pamiętamy i będziemy pamiętali. No to jednak, to znowu jest jakiś paradoks w tym wszystkim. Bugajski wiedział, że za szczęście i smutek się płaci. Wiedział, że nie zawsze wychodzi na twoje. Wiedział, że ludzie potrafią być wobec ciebie dobrze, ale i bardzo, bardzo źli. Takie proste rzeczy, które opisuje Paulo Coelho w swojej twórczości. No ale w inny sposób, przepraszam tak. jednak. Przepraszam, że przywołałem Paulo Coelho, bo Ryszard Bugajski był w przeciwieństwie do Paulo Coelho twórcą bardzo mądrym, który nam jednak dał uzasadnienie, dlaczego o tych sprawach tak, a nie inaczej należy mówić. To był człowiek, który po prostu nam pokazał, jaki jest świat. I tyle. Aha. I to jest też rzecz bardzo mała, ale i bardzo duża. Olgierd Łukaszewicz, jeszcze go przywołam. Kiedyś słyszałem jego wypowiedź po śmierci reżysera i on powiedział tak, że Bugajski to był taki jakby starszy brat, który uczy, że świat nie jest prosty. Rzeczywiście tak. To jest bardzo piękna, w gruncie rzeczy prosta nauka, ale się każdy z nas powinien mieć taki przekaz. Ale nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że ludzie jednak też w tych czasach, ale i w poprzednich, jak pan Waśkowski i pan Petelski woleli mieć prostszy świat. No tak, tak. Teraz też wolimy mieć prosty świat. Wybór, że posłużę się ikoną popkultury, czyli Matrixem, tabletki określonego koloru jest jednak czymś, do czego wcale nie dążymy. A Ryszard Bugajski też być może do tego nie dążył. Jego troszeczkę zmusiło życie do dokonania bardzo straszliwego wyboru w roku 82. Do przegranej, potem wygranej. Ale on nam pokazuje, że można o tym jeszcze przy okazji opowiedzieć nam tak, żebyśmy zrozumieli, że te wybory prędzej czy później przed nami wszystkim staną. No tak, no a propos, no to może posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi Ryszarda Bugajskiego, coś w rodzaju przesłania z tej samej audycji, o której już mówiłem, Polskie Radio Dwójka, 9 września 2013. Robię filmy ciągle na ten sam temat, to się sprowadza do podobnych problemów, postępowania wobec otoczenia i gdzie człowiek musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja postępuję uczciwie, czy nie. Co jest teraz właściwie typowe, że ludzie się teraz śmieją ze stawiania rzeczy na takim ostrzu moralnym, że a więc co ci obchodzi moralność, niemoralność? No ważne, czy z tego kupisz dobry samochód, czy nie, czy jakiś dom będziesz miał, czy będziesz miał jakąś pozycję. Co tam moralność? I to jest rzecz, która no niestety jest groźna. Ja się obawiam, że może coś takiego nastąpić, że nie będzie w ogóle moralności. O moralności będą mówili jacyś starcy albo no, jacyś archeolodzy będą wykopywać z jakichś księgach starych takie pojęcia i nie będą też rozumieć, co to znaczy w ogóle. Co to znaczy coś moralne, czy co to znaczy sumienie. Problemy są zawsze te same. Bez względu na to, czy one się dzieją w komunizmie, czy w kapitalizmie, czy one się działy nawet w roku 910 w Rzymie. Ja myślę, że gdzieś ludzie ciągle muszą wybierać między postępowaniem uczciwym, szlachetnym, a postępowaniem egoistycznym. I ten dylemat jest wieczny. Ja myślę, że za 1000 lat, jeżeli świat będzie istniał za 1000 lat, w co wątpię, to właściwie to ciągle będzie aktualne. Wydaje mi się, że decyzje, które człowiek musi podejmować w życiu i stawiany jest przed takimi, zmuszany do podejmowania decyzji, to jest właściwie uniwersalne, wieczne. I ja no, staram się robić filmy o tych sprawach. Ta cała zewnętrzna otoczka jest drugorzędna dla mnie. Ryszard Bugajski, Łukasz Jasina, nasz dzisiejszy gość. Co pan na to? Pełna zgoda. Chociaż podobno świat ma przestać istnieć za 30 lat, więc myślę, że te wybory... Czyli właśnie chciałem zapytać o optymizm i pesymizm Ryszarda Bugajskiego. Wygląda na to, że jest gigantycznym optymistą był. Ale optymista to jest dobrze poinformowany pesymista i na odwrót, no, więc... Optymistami jesteśmy tylko wtedy, kiedy wiemy, że nie możemy się spodziewać po innych ludziach czegoś dobrego i tym bardziej nas zaskakuje, że jednak czasami coś dobrego się zdarza. Bo taki ślepy optymizm prowadzi tylko do utraty złudzeń. Ryszard Bugajski bardzo ładnie tutaj powiedział o tym, jak on sam to jednak do tego doszedł. Życiem, obserwacją. Nie był kimś, kto był obdarzony specjalną władzą przewidywania i profetyzmu, ale po prostu życie tak do tego go doprowadziło. Mógł być inny, szczęśliwy Ryszard Bugajski, który robi znakomite seriale telewizyjne. Trochę tam porobił, zdaje się. Tak, to było bardzo fachowe. Kilka odcinków serii Alfreda Hitchcocka na przykład. 07 zgłosi, jak państwo będą oglądali jeden z odcinków, to tam się Ryszard Bugajski jako współautor pojawi. Więc to był człowiek, który potencjalnie mógł być wielkim twórcą na przykład kina popularnego. Ale poszło inaczej. No właśnie, poszło w taką stronę. No i to przesłuchanie jednak zostanie, to na pewno tak. Tak, 07 zgłoś zostaje, ale zupełnie inaczej. Nie porównujmy. A jeszcze coś takiego ujmującego bardzo, co powiedział a propos tych jego filmów o stalinowskich czasach, o Nilu na przykład, że on zrobił te filmy, bo oni są zapomniani. Mniej więcej coś takiego powiedział. To jest bardzo ładne. Wtedy byli, teraz wrócili. Tak. Szkoda, że to się stało znowu orężem politycznym. Ale on oddał im hołd. Pokazał nam, że to jest po prostu nasz obywatelski obowiązek. I to jest też ważny element tego kina obywatelskiego. Umarłych pogrzebać. Dziękuję bardzo Ryszardowi Bugajskiemu, bo moim zdaniem naprawdę bez generała Nila nie mielibyśmy chociażby zidentyfikowanie wielu ludzi, którzy na Łączce i w wielu innych miejscach zostali pochowani. Aż przykro, że to akurat ciągle nie jest generał Emil August Fildorf. Tak. A ten człowiek kim był dla pana? Jeszcze tak, jeszcze na koniec serca. Był człowiekiem, który uczył mnie, że kino to nie tylko wielkie dzieła, coś co porywa, ale to jest właśnie obowiązek obywatelski, tak. Społeczny. Andrzej Wajda, nawet jak zrobił filmy, które były obywatelsko ważne, to przy okazji to były dzieła wielkie. Ryszard Bugajski potrafi zrobić arcydzieło, które nie jest arcydziełem przez to, że jest wielkie, ale przez to, że jest mądre. Tak, jest na ludzką miarę jakoś. Trochę tak, prawda? Bo przed wielkością to my czasami stoimy onieśmieleni. Ryszard Bugajski włączał nas w dialog. Tak. I to ładne, co powiedział o nim Łukaszewicz, jeszcze raz zacytuję. To jest starszy brat, który uczy, że świat nie jest prosty. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Edycie Kocębie, wydawcy programu. Jeszcze raz Jakubowi Sadowskiemu, który przygotował większość tych dźwięków, które dzisiaj państwo słyszeli. Iwanka Kunewa realizuje program. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był doktor Łukasz Jasina. Bardzo miło pana poznać było. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-22 czerwca. Wystąpią Kraftwerk, Skepta, Guzguz, Aparat i wielu innych. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Współwłaściciel strony mój-tauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program trzeci Polskiego Radia oraz